لا پچی سیات پہ خاص طرح بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل سورة البقرة مويلو مدني سورة فنزول كده 87 نمبر ده بلکه زیاد تر مفسرین وی چې دیړم باندې صورت ته مدنی صورتونو کې ما تاسو ته خبره کړې و اولنا چې مکی صورتونو کې زیات تر د لا اله الا الله مسله پیش کړي او په مدنی کې د محمد رسول الله مسله پیش کړي احکام جهاد عبادات معاملات ټول سیاست معاشرت دا ټول د مدنی کې شروع کړي او بیا په دې مدنی صورتونو کې چې دا 28 صورتونه مدنی دي او 86 مکی دي 114 صورتونه دي نو په دې کې دی زیات تر د نبی علیه السلام په مکه معظمه کې د سره دشمنان لږ دي یو کافران دي مشرکین چې هغه دوه آیاتونو د بقرې کې ذکر کړي او په مدنی کې دته دشمنان ډیر دي یهود دي نصارا دي او منافقان دي دا درې ډلې او درې واړه ښه پوره دي دا یې ذکر کوي خو دې سره سره د عبادات هم ذکر کوي مخکې د کتاب سه شکو دا یې بیان یې وکړو او چیلنج یې ورکړو ما تاسو ته څلور ځایه چیلنجونه ورکړو بقره کې 23 کې ویلی وو یونس کې 38 کې ویلی دی هود کې 13 نمبر آیات کې ویلی دی او په بنی اسرائیل کې په 87-88 کې ویلی وو چې لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله که دا جنات انسان را جمع کی کنه د قرآن مقابله کی نشی کوي مړه ولو کان بعضم لبعض زهیره اگر که بعض لبعض امداد کی نو دی کیزا ما تاسو ته چې جلال الدین سیوطی چې هغه یو مفسر دی د تفسیر جلالین هغه وی دا معجزات دوه چې دي کنه یو د قرآن یو تاسو ته ما خبره کړې وه چې دی دغه کوي چې دا کاڼي ویشتل دا رجم دا هر کال په لکونو خلق راځي او کاڼي ولي جمرات چې ورته وایي او څوارلس سوه کال وشو کاڼي سوکوړي نه غېړو مو دغه شته نه هغه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تاسو جمع ویلي چې نبی علیه السلام وایي چې دا کاڼي د چا حج قبول شي او حدیث دی اگر چې روایت کې لږ کمزور دی نو هغه کاڼي الله اوچتوي او نشته کاڼي نشته چاوڼي نه دي او بس جوړېږي نه بهرحال مارس کو دې مخکې تخویف نو بشارت پیش کړي بشارت زیری ته وي خدا کله کله دا بشارت په 500 ځینو کې دا لفظ د عذاب د پر تحکمن استعمال شوی دی اگر چې دا دل زیر ورته د عذاب ښه دلته د نیکانو د پاره وي بشارت خوش خبري فرمای و بشر الذین آمنوا زیر ورکه پیغمبر مؤمنانو ته چې ایمان یې راوړې دی عقیده سمه ده ښه و عملوا الصالحات بیا عمل هم کوي په سنت طریقه خو دا خبره ده چې عقیده دې سمه وه په سنت طریقه عمل کوي او ګوره دا دو آیتونه په صورت دغه کې ویلي دي په سورې کاف کې په آخر ختمېدونه له مخکې هغې دپاره جنت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات نو کانت لهم جنات الفردوس نزلا دې له به الله وي جنت فردوس ورکو میلمستیا کې لا یبغون عنها حولا دې به داینه بدېداړو غواړي نه دا یو پوره خبره ده ښه ایمان دې راوړ صحیح دی او سنت په عمل کې بس دې ټیک شو ټول دې کې بیا راوله کنه ان له هم چې بے شک اشدی د پارا جنات جنتنا تجری چې بی گبا من تحتها لاندې په دې کې الانهار نهرنا تسمع راړولې سورې محمد پندر آیات کې سلور نهرونه ویلې هغه دا وی یو ځلې ویلې بیا نه وی ګورې دا ستاسو سبا حواله چې در کوم نویم سورې محمد پندر آیات کې د اوبو د غبین د پیو او د شرابو تاسو شیخ نه چاته پوس وکړه ډېر دغه یاره جنت کې بچی که نه چټې وله ولېږه ناغه ورته وی ډېره زیر جواب یې وی دغه څلور واړه چې سورې محمد هغه راغونډ کړه نو چای به ته جوړ شي که نه پی دی غبین دی شراب دی اوبه دی بس یې چای ته جوړ کړه بیا ته لړ به مخ نو هغه پنځلسم آیات دې نه شم راړوی ښه سورې محمد پندر آیات تجری بچ بئی گی بام ان تحتها لاندې په دې کې الانهار نهرونه لاندې د ونو د دینه یا د لاندې د بنگلو د دینه الانهار نهرونه سلور کلما هر پیرا هر وارې رزقو چې دی له ورکړې شي مجهول څهغه د فعل ماضي نهخه رزقو جمع نه دې دیا جای رزقو منها د دغې نه دغې میوو نه د دغې دغه نه من ثمرت میوې کله هر پیرا چې ورکړې شي هر وارې چې ورکړې شي دی تا د دغې نه د دغه جنت نه من ثمرت میوې رزقا د پاره د خوراک او د رزق دا رزق شوښه قالو وای به دا جنتیان هذا الذي دا هغه میوې دي رزق نه چې راکړې شوی مونږ ته من قبلو مخکې د دې نه دا من قبلو اصل کې دې کې طالبان یو خبره کوي هغه چې ستاسو سره تعلق نه دی وي دا قبلو چې راغی هغه حرف جر په داخل له زیر ورنکړه وی دې کې مضاف الیه محذوف منوي دی که نه من قبل ستاسو نه مخکې ها یا د دې نه مخکې مونږ ته من قبل هذا من قبل هذا که مضاف الیه سره لګی وی به پیښ نه وی من قبل مخکې د دې نه یا خو دې مراد دی چې جنت کې راکړې شوی دا میوې او دا جنت کې میلاوی یوه یا دې ته چې هر ځل میوه راځي دی وایي دا مونږ ته اوس راکړې وه خو حدیث کې راځي چې میوه به هغه شان پرنګ کې خو خوند کې به د هغې نه اوچته وي خوند کې به بل شان وي دا هغه میوې دي رزق نه چې راکړې شوی مونږ ته مجهول دی ښه من قبل مخکې د دې نه و اتو به متشابهه ور به کړې شي دي تا دا میوې متشابهن یو شان پرنګ کې نه په خوند کې خوند کې به اوچت وي متشابه ایک جیسے ہوں گے ایک جیسے رنگ دا هغه میوې دي اوس چې راکړې شوی وه ولهم عبادی د پاره دا خو د میوو ذکر شو د مرګري ذکر کوي جوړه یې پکار ده که نه ولهم عبادی د پاره جنتیانو د پاره فیها په دې جنت کې ازواج بی بیانې بئی ازواج د زوج جماعت خو دا زوج د اطلاق په خاوند په ښځه دواړو کېږي ګورې به که د سړي ته وایي نو بیا وله ښځه یادي که ښځې ته وي بیا وله سړی یادي ازواج ګوره د زوج جمع ده دا دواړو لپاره استعمالي ارده اگر چې موږ کله کله پښتو کې زوجه وایو خو دا زوج دي استعمالي د ښځې دپاره او خاوند دپاره هم استعمالي دا دواړو دپاره استعمالېږي دی به دي دپاره فیها په دې جنتونو کې ازواج بی بیانې متحرتون پاکې بئی هر لحاظ سره به پاکي ظاهري بیماری وغیرہ دي عادي کې به نه وي اخلاقي لحاظ سره به هم پاکي جنگ جګړې به نه کوي نه نه حدیث کو خراسي نبی علیه السلام وي دا بی بیانې چې دي دا خو د پشان د کږې پختې پشان دي دې د نیغولو کوشش مه کوی که نه بېغمه به شی دی پرېږده دغه شان به سره چلېږي که نه حدیث کې راځي ښه یي به پرېږده چې کږي د دې په دغه کې لږ فطرت کې لږ کوږوالی شته ګورې ښه متحر هغه وخت کې به دا بیانې یا به ټیک شي متحرتون دا صفت شه ازواج بی بیانې متحرتون پاکې په هر لحاظ سره حیض نفاس وغیرہ اس قسم بنی بیماری او اخلاقی دغه په کې نه خصفا به وا هم ای بدا جنتیان درې ما خبره دا چې اصل له اوسې زور کې کنه د سره بیا غمی چې را دا به دوام پدې کې شته او کله به ختمي کی نه نه نه به ختمي کی وا هم ای بدا جنتیان فیا پدې جنت کې خالدون همیشه همیشه دا خالدون لفظ قران کې استعمال شوی دی خوده د جنتیان د پر 38 پیری قران استعمال کړي 38 پیری او د جهنميان د پر 29 پیری استعمال کړي دا خالدون ان الله بشک الله پاک لا یستحی نپریک دی د لبزی معنی که کوم داسې برازی ان الله بشک الله پاک لا یستحی حیا نکی د چانا ادا پروانه ساتي اصل کې دغه خبره دا چې قرآن کې کله کله مثال نه راځي که نه دلته مې ذکر کوي چې الله پاک د یو ماشي مثال څه له پیش کوي خو ډېر لوی ذات دی نو مثلا ما بعوضتن د ماشي مثال څه له پیش کوي بعوضه ماشي ته وایي خو بیا دې ماشي ته عربی کې یو بل نوم هم وایي بق ورته وایي بق خو بیا تفسیر بیا لیکي چې دې بق او په بعوضه کې لږ فرق شته وایي شي ابن جریر وایي وایي دا بق غټ ماشي ته وایي او بعوضه ړوکي ماشي ته وایي نو مشرکانو به وایي دې به خندل اعتراضونه یو اعترا نو مړه نو دونه لوی ذات دی نو د ماشي مثال پیش کوي حالانکه د قرآن کې د جاندار د دې حیواناتو ذکر شي 31 حیوانات قرآن ذکر کړي 31 خو ګوره یوه فلسفه پکې بله وګوره دی چې د ماشي ذکر کوي که نه په دې ټولو کې کم ماشي دی نو دا یې ړومبی ذکر کړی او ټولو کې غټ چې دی نو اتی دی نو هغه یې په آخر کې ذکر کړی لم تره کیفه فعال ربک باصحابه ګوره هغه یې وروستی ذکر کړی ماشي کم و نو دی مخکې ذکر کړ او اتی چې دی غټ دی هغه یې ټول وروسته ذکر کړی بیا دلته وایي یاره الله پاک وایي چې یو مثال ضرورت شي زه یې وایم وایه شي هغه زه دا پروا نه کوم موږ د دې وجه معنی کوو ان الله بې شکه الله پاک لا یستحیي نه پرېږدي اگر چې یو معنی کوي دي لفظي معنی داسې ده بې شکه الله پاک دا حیا نه کوي دا شرم نه کوي ان یضربا چې بیان کی ان چې به مضارع شي مصدري معنی کوي شي داسې بیانول د یو مثال ان یضرب مثلا چې بیان کی دی یو مثال الله پاک نه پرېږدي چې بیان کی یو مثال ماته سو 31 ہے حیوانات دي ها ډېر دي دا هر قسم ز مچ دا مچ ته بیا داغه دی دا اوخ دی او خر دی او سپی دی او دا ټول ذکر کړي 31 دي که تاسو وایئ زه بیا تاسو هغه حوالې در کوم خو ټول وخت به په هغې لګي یو ګنټه به پرې قرآن کې دا یې ټول ذکر شته چې ته یو یو وایم لانی آیات کې ګورئ او په دې باندې بیا دې باندې تفاسیر لیکل کې چې دا دلته سر له ذکر کړ اصل کې وي د دې ماشي مثال دی که نه دا حیات الحیوان کې دا دغه ذکر کړي دمیری هغه د حیواناتو ذکر کوي یو یو حیوان ذکر کوي د هغه بیان کوي پای فلسفه ذکر کوي د دې ماشي بیان چې کاو که نه نو یاره دا ماشي چې دی دی د اتی په شان دی خو د اتی نه دی په عذاو کې سیوا دی ګورو وي د اتی چې دی د هغه څلور خپې ده د شپږ خپې دي د اتی وزرین شوي د ده وزر شتې د اتی خړتم چې دی هغه سون چې ورته وي هغه بند دی د ده خړتم ډډ دی ډډ کوکلا چې ورته وي کوکلا وایي د ده دا مثال یې دلته څه له پیش کاو نو دې کې یو حکمت و وایي دی چې کله وینه اوس کې د انسان خو د ده دا دغه نه دی د ده دا شونډ دی دومره تیز دی چې دی د اوښو د اتي او د انسان هر یو شي هغه کې دی د خپل شونډ نه نباسي تر دې چې دی د اوښ بعضي اوښ هغه لیکي بیا چې بعضي اوښ ته که دی دا شونډ کته کړي نو هغه مري چې دی ته نه په کې وینه ورواچي دا کوي وچي چې او وایي د ده مثال د دنیا دی د دنیا دار دی بیا هغه وایي وایي دنیا دار چې دی دی چې کله وینه وخوري او مړ شي نو دی بیا مري د میری وایي دی بیا مري او دنیا دار سره روحاني زندگی دا کله چې دله مال ډېر ورکړي دی مړ شه که نه نو د ده په دې زړه کې غفلت پیدا کی دنیا د آخرت نه دی غافل شو د دین نه هم غافل شو لړ دی په بل څه کې واورئ وایي د دې سره تشبیه د دغې وجې ورکړي بیا دا یو حدیث کې راغلی دی نبی علیه السلام د دنیا دار مثال یو حدیث کې پیش کړي هغه وایي نبی علیه السلام یو حدیث دی لو کانت الدنیا عند الله جناح بعوضه که چېرې دا دنیا د الله په نیز د ماشي د وزر برابر وي لو کانت الدنیا عند الله جناح بعوضه نو ما سقا کافر منها شربة ماء په کافر به یو ګوټو به هم نه څکولی ما سقا منها کافرا شربة ماء اگر چې شیخ دا شربتن وایي ما پکې نه وایي خو شربة ما حدیث کې داسې وایي شربة ماء په ده به یو ګوټو به هم نه څکولی خو الله زما په نیز دی وایه شي هلته بعوضه لفظ استعمال کړی ها بې شکه الله پاک لا یستحیی نه پرېږدي ان یضرب مثلا چې بیان کی یو مثال ما بعوضتن د یو ماشي که د ماشي مثال ضرورت زه بیانوم الله وایي زما ته پروا نشته فما فوقها یا د دې نه سوا یې په ړوکوالي کې په کموالي کې یاد دن په جسم کې دوه مثال مفسرین د په کموالی کې ضرورت یې جناح بازو نبی حدیث کې نبی علیہ السلام جناح بوزتنه د بوزنه کم شو کنه د ماشی د وزر برابر کده الله سره د دې دنیا قدر د ماشی د وزر برابر نه ماشی نه کم کو کنه یا که په جسمانی لحاظ نه تل کې سورته دغه سوره حج کې بیا ان الذين تدعون من دون الله ناقبل توی لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تاسو چې چاته आवाज کوي دی خو مچم نشي پیدا کوي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له غالبا 70 آیات کې راغلي اگر که دی ټول رايوز شي نشي کوي ها زه بیا ته شیخ وای دا مچ دی ولي بل څه ولي نه وي هغه پاری اوس ځان لباس کې دا مچ زکه وی چې دی په ازاو کې کم دی د دا په پوټ یې نشته ته دا په چې وای کنه نو د دې د سترګې د پاسه دا پړد نشته نو دې زر پخپو دا وزر دا بچ پاکي ها بهرحال فاما الذين عكسان تي مؤمنان دي فيعلمون دي پويږي انه الحق چې دا مثال حق ته ورا دا دغه نه دی د سورت عنکبوت 43 آیات کې دی ذکر کړی نه الله دا مثال باندې عالم سړی پوي ګر سړی پنه پوي دا وګوره سورت عنکبوت کې وګوره 43 آیات به ویلي سی پارشاله ما ده شرم سپاره ده سورت العنکبوت 43 آیات ده و تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون و تلک الامثال دا مثالونه دي الله دا مثالونه دي کنه ناقلها مونږ دا بیان نضربها بیانو مونږ د علم مثالونه لرا للناس خلق ته بیانو وما يعقلها الا العالمون پویږي په دې مثالونه باندې مگر عالمان په دې عالمان پویږي ها دا غچو دا عمر ابن عاص او صحابي د پیغمبر سره بناس پاس وړر عمر ابن عاص د زوی بیا عبد الله ابن عمر ابن عاص بیا یو صحابي دی خو دا عمر ابن عاص د نبی علیه السلام نه 1000 مثالونه زوت کړی 1000 هغه چې بده هغه لاره دی آیات دا یا یو مثال پوه نه شو نو هغه بیا خپاو جړل به چې زه قران وی چې په دې عالم سره پوي کې نو جو عالمانو کې نه ها په مثال چې پوه نه شو نو د کی پوه نشتا او ما یاقل الا العالمون په دې آیات په بیا خپاو یارو پوه یاران الله ها نو مارس کو دلته فرمای الله پاک چې کم کسان پوه دي نه په دې مثال خوشاله شي او چې کوم مشرکان او دې په اعتراضونه شروع کړي ها فاما الذين پس دا اما چې راشي د مخ یو خبره کې اجمالی دي اما سره به تفصیل شروع کړي دواړو ذکر کړي و اما الذين کسان کفرو چې کافران دي اعتراضونه کوي فیقولون ان وای دا کافران ما زهارا د الله اوس شه دي چې را د کړي الله پاک به هاذا په دې باندې مثلا د یو مثال بیانولو د په دې سره مثال بیانې الله دې د دې لپاره ما یذل به کثیرا گمراه کوي دی په دې الله پاک یذل کوي صیغه د معروف صیغه د فعل مضارع معروف نو الله فاعل کا کنه هو پکې یذل الله گمراه کوي به په دې مثال باندې کثیر انډیر دا یذل قران کې د ازلال د 30 پیر استعمال لې قران کې د 10 پیر استعمال شوی یذل گمراه کی الله په دې باندې ډیر خلک ډیر می په گمراه مثالو هم بس غړي وړي لړ مسلمانانه پی هوا تا ويهدي به کثیر او هدایت کی الله پاک په دې مثال باندې ډیر خلکو ته په دې هدایت کی چې پوي الکه دا خبره او ها کولی خبره ها یوزل تفاسیر په لګی دې ډه باس په کوي ها نا و ما یذل به الا الفاسقین نو گمراه کی په دې باندې مگر فاسقان نافرمان خلک نافرمان په گمراه کوم ها خراب کوم الذين دا فاسقان ها خلک ته دا نافرمان ها خلک ته ينقذون چې دی ماتي نقض ينقذ مان توڑ دینا ماتي مړا ينقذون ماتي دی عهد الله وعده الله چیالیس پیرے دا آحد قرآن استعمال کرے دے چیالیس پیرے ین قضو ناما تیدی نقض اصل کے ماں دس پڑدل رازی قرآن یا مثال دی و زنانا پیش کی کنا آغا چی زنانا داغا بے جوڑ کو جوڑ کنو روس بے اس پڑدل کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا قرآن استعمال کرے دے آغا سپرد داغا مکہ معظمہ کیون آغا داغا بے جوڑ کو جوڑ کنو مازیگر بے اس پڑدل قرآن دائی مثال بے ازیگر کرے دے پا ما دست پر دل و راز دی دل تا ما تول والا و نقض ما تول نقض احد مانا احد توڑنا کن لبزی مانا دا پا ما دست پر دل و راز دی اللذینا ها کسان دی دا فاسقانیان قضونا چی ما تی احد اللہ وادی دا اللہ من بعدی میساقی پس داغی کلکوالی داغینا کلک وادی کلی دا یا خو وادی پازل کم اللہ کلی وا دا علم د دې نظام پیدا کول نه وکړي الله تعالی چې الستو به ربکم دی ټول یو ته بالا قالو بالا او ته کار زم غربي اوس هغه وعده الله وي اوس نه پاجي فا علی رضی الله عنه زم هغه وعده اوس نه یاد ده دا فرت اس خلق ته دا ها کسان دي چې ماتي هغه وعده د الله من بعد میثاقی پس تکل کوالی دا غینا دا میثاق لفظ 25 پیر استعمال کړی قران اول کې وایم وروسته به بیان وایم دا ویقطعونا کټ کوي دي پرې کوي دي ما هغه سو امر الله به ان یوصلا چې حکم کړی الله پاک دا کې د یو ځای کولو وصل یو ځای کولو کلا کول یوصلا د یو ځای کولو ځینې خبرې هغه یو ځای ساتي که نه زیات تر دې کې صله رحمۍ ته مې اشاره کوي صله رحمۍ به نه پالی ګوره حدیث کې راځي ډېر زیات ذکر کوي ابو داود وغیرہ پہ لکھن کڑی بخاری کے مشتا یقطعونا کٹ کئی دی ما حغس امر اللہ چ حکم کڑے اللہ پاک بہی داغی ایو سلا دیو دیوزے ساتلو و یفسدونا دیر وانی کئی و فساد کئی گڑ بڑ کئی نقصان کئی فساد کئی فی الارضی پا دیزمکا کئی اولائی کانو دغس دا اولای که تاسو ما ویل چې دی یو خبر مخ کې ذکر کی څه او صاف پکې یو سړی ذکر دی بیا ته اولای که باندې اشاره کوي انته ویل اولای که علی هدن من ربهم مخ کې 15 صفات د مؤمنانو ذکر بیا ته اولای که دغه صفات 15 صفات باندې چې متصف دی هغه یادومه اولای که علی هدن په هدایت روان دي اولای که عمر اتا کامیاب دی الله یې ښه دنیا کې په هدایت روان دي اخرت کې فلاح موندونکي دي اولائک دغه صفات والا کسان چې په دې منافقانو کې مونږ ذکر کړو فاسقانو کې مونږ ذکر کړو هم الخاسرون دي ګوره خسران والا دي تاوانیان دي دا لاړه تاوانیان شو خسران خاسر تاوانی ته وایي خسران دې نه دغه مصدر دی زه بس کوښښه بیا وګورئ وبشر الذین آمنوا زیر ورکه پیغمبره مؤمنانو ته چې چا ایمان راوړی دی وعمل الصالحات بیا عمل کی په سنت طریقه باندې عمل کی نیک هغه چې په سنت طریقه ای که مونځ دی سنت طریقه خلاف مونږ ټیک نه دی که هر یو عمل چې دی خو چې سنت خلاف مونږ ټیک نه دی ښه او که نه په سنت طریقه ان لهم چې بېشکه ای به د دې دپاره د مؤمنانو دپاره چې هغه عمل کوي په سنت طریقه موافق د شریعت داسې مې ویلی شي دې دپاره شته دی جنات جنتونه د جنت جمع جنات راځي دنیا کې ذکر کې دی باغ یادی که آخرت کې هغه جنت کې مراد دی تجری چې بیږي با من تحت هل نهار لاندې په دې کې نهرونه سلو سورہ محمد 15 آیات کلما هر پیرا رزقو چې ورکړې شي دي تا من ها د دغه جنتونو نا من ثمرتن سمیوي رزقان رزق خوراک د دې لپاره خوراک ورکی قال وای بدی هاذا الذی ذا هغسدی رزق لا چرا کړی شوی مونږ ته من قبل مخکې د دینه یا اوس مخکې را کړی شو یا دنیا کې و اوتو به متشابهه ور بکړی شي دي ته دغه میوې یو شان په رنګ کې خو په خوند کې به هغې نه بدلي ښه ولهم یې به دې جنتیانو دپاره فیه په دې جنت کې ازواجن بیبیانې متحرتن پاکې به وي وهم ای به دا جنتیان فیه په دې جنت کې خالدون همیشه همیشه مادامت السماوات والارض سو بجې ازمکه اسمان شته دی نو مثال کې قرآن ته ځای بل ځای وي ډېر همیشه ان الله بشک الله پاک لا یستحیی نه پرېږدي حیا نه کوي پروا نه ساتي ان یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال که ضرورت شي ما بعوضتا د یو ما شي فما فوقها یا زیات د دینه فاما الذين آمنوا د مثال اثر پدی داشی هغه کسان چې چا ایمان نه وړې دے فیعلمون ان دی پویږي انه الحق چې دا مثال صحیح دے زمون د پوی د پارا لامون لرا کو اعتراض پین کی مر ربهم در رب د طرفنا در رب د دی د طرفنا دا مثال صحیح دے واما الذين ذی مدلا اعتراض معترضین هغه کسان کفرو چې کافران دی فیقولون ان وای دی پتور د اعتراض اعتراض کوي خندنې کوي ما ذا اراد الله بهذا مثلا څه شی دی چې اراده وکړه الله پاک په دې باندې د یو مثال بیانولو یضلو الله وي دې دپاره مې وي یضلو به کثیره ګمراه کوي الله پاک په دې باندې ډېر خلک ویهدي به کثیره لار ښیي الله پاک په دې باندې ډېرو خلکو ته وما یضل به الا الفاسقین نو ګمراه کوي الله پاک په دې باندې مگر فاسقان نافرمانه نافرمانه خلق فاسق فسوق الذين هغه نافرمانه خلق ينقضون عهد الله وعده الله ماتي چې الله سره وعده کړی دی یا هغه حدیث کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانی او ینصرانی او یمجسانی ار ماشوم دې په صحیح فطرت صحیح پیدا شو او پلار مور بیا ماحول پلار مور واړی هغه هدي کړو کنه ما صحیح پیدا کړو دې لړ غلط شو الله یې ما صحیح پیدا کړو ماتی دی وادی دا الله پس دا کلکوالی نا ویقتاو نا کٹکی پریکی ما هغه احکام هغه رشتی امر الله به چې حکم کړی الله پاک داغه رشتو ایو سلا د یو ځای ساتلو دی کټکې لار د زوی سره نه لګي د زی پلار سره ضرور ضرور سره نه لګي د مور زوی سره نه دا دا ولي کټکوي الله او پاک نیم باندې می ساقي پس تک لکوالی داغه نا ویقتاونا پریکې ما امر الله به هغه چې حکم کړی الله پاک داغه ایو سلا دی او ځای ساتلو یو سلا د دولس پیر استعمال لې ویفسدون فی الارض و فساد کی پا دی ازمکہ کے چی کم سڑے چی اسلام باندے برابر نہیں دی بڑیر فساد کی چی اسلام باندے برابر نہیں بیا صحیح صحیح مسلمان شدی بیا صحیح صحابہ چی مخ کی سنگو اگر سنگو دی سوائے ما تاس اور ہے چی اگر یو بخپیو گوزا یو دا بسوک را ہون دی ابر بولا کٹ کی ایمان بسوک ایو چی مخ کی بوز کلی اچی کل ایمان را ہون دا سیو چی یو سر با پوو کورونو گرزی دو دلے ورکا دلے اغه وببه اغه پدریو کسانو باندې وګازول او چې واپس راځه دریو اړمړو دا دله ورکا لکه دا دله ورکا دا دله ورکا دا اسلام دا خوبی په دې کې شته غواره مسلمانې خجون تیر د پر صحیح مسلمانی په کار خجون تیر ول او یفسدون چې اسلام پکې نه وکنه یو خو زموږ د مسلمانی د مړه نم وادیش تیر نه ماحت تیر نه په حلال حرام دخلی مسلمانی مړه کو د شوی نه ورو او یفسدون فساد کی اوروانی کوي فلار دی پزمکا کې اولائک هم الخاسرون دا کسان چې دي چې دا خبرې پکشته دي دي تاوانیان دي ګوره بناتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار صلی اللہ علی حبیبه محمد و آل محمد Thank you.